في سيرة خير العرب نتبقني سيرة خير العرب نتي لتالف بمال من يملنا ورفو دم تنك يتجنى رفو خلاص موي ما يستخلص من الشيء فقدها من سيرة الورن يبرد شيء تالف مومي تتالف يا تلجل وخلي تباقم درنك تلك أبت مواهب لدنية لكي باري تلي تلي دي كما تجيس لباري لو خاني فوق الليل كن جلالي لاجي دقنغ حامل نكن من علاج مالك في خمناني يوصح كوكي خمغ كوكي ورا خمغ دخ مملك لتد علاج مالك سي كن خملا كان نتي يبنسي كي علماء يباخ يتيالا يدان لجي خمله ak tettal julit ni ci yoon wu len di jeme ci sen bor ci sen borom ni ci li ci gëna siiw ci Sénégal mom ci la bok ni ci gëna siiw ba man nañu don don ni ci gën siiw ci réew yi yépp ci la bok mo ngay jiddo dëkk bu ñu wax gaawé ci walu wa fofa fa la jiddo gënaaw ga ba nga xamé ni tola japp tarefa tijani yela wa geru dundam mom lay jefandiko andak fonk sunam lol ak dekke jangale te amul ci adina ben soxla bamu fato bayu fi borom bayu fi kop dara denciko di ay keur mu bayu amna ben keur gu ndaw sandar wa musu ci dekk sax mom waye topatewul won ay alam topatewul won dara lu dum jangale dekke jangale bu ci bude jangale ba nga xamni tisbar botna manam jamu yalla bu joge ci jakke ja jangale ba wacc dem ci fatawi tok ñuy laaji masala dit mu faram mu dal di korosé ay loxor ya nekk bu ci joge waxtu bi lo jot sudulo ba salman nek ca waré ba nek ca waré ba waxtu wa nga xamé ni warna nit ñi teeru jot na ñu dem teeru mu delati ci ay jaamu yalla netal nañu ni saw wa ba ca ndar nasna ca ñu ci ligéenu waré ben way diko jotul ma ngi sel jallabe tok ni ko rosé ay loxom ci woni kep jallabe bi ci kanamam da do gis ñu ñuy waxal ñaan la manam lolu xam ngeen ni dafa tektale ku fas yene wax ngir yalla deggu lo nit ñi wonu xolu lo kenn xamu lo sax ki nga waxal kan la ba kenn di wara iham ni xeyna lo wax ji diw la ci garndaas ak yoy ñu ñu kep bopam ni neñu di wax wajay jotali di wax wajay jotali xamna yag na ba nit ñi son neena wajay mujj ni ko ah serigne bi dem kenn neewu fu ma yow do ko ne bes ci jaka ni ah ñu wa mu ko sa dem na no dem ñu dal di jotte dama ko yalla garan ñu bëggoon xam ba tay ndax yoron na majlis di jangale wala jangale dom mo doon liggéeyam ba ni mu génne adina ak tarbiya yi talibé yi ci sunna kasratu dhikrillah dénga dëkke sikkartu yalla te sàmmu maandu ku yalla mayoon la te it ku bañoon a feeñal lu bokk ci karaama yi nga xam ni wenn ci suufiya danañu leen ko di farale tuddal bëggul woon ku ko ci tuddal wax nañu ni am na ay taalibeen yoo xam ni dañoo demoon ba kër gi manqué ndax ñu dem rek ndax jafe na ca dëkk ba ñu dem ci teen bi doon duwal ndax mu ñu andil kër gi benn waaye nga ca nag xam nga foo fekk ndekki taalibe yi da cay am koo xam ni dafay mel ni la muy def gëmam tax na gëmam sëriñam tax na tawatu ko benn waaye ñu dem ca teen ba wóolawuñu lu dul baag ba daal di yorxalu ànd ak goj ba ca teen ba fekk teen yooyu dafa gudd nag benn neeñ waaje seen seen fi bitti laa ilaha illa allah ay waaji la maru ci kër gi lii da fi mu wax rek daal di ñu durut rek ñu day jëri baag bi ne dagal ci teen bi ruru ba ñu bëgg ci teen bi nit ñi ñu doona ñu daal di ni ñu rëbb bu ñu bëgg ñu jóge baax dafa daal di ni barke Alhaj Malick daldi xaw barke Alhaj Malick daldi xaw tay ko ni duñu ci dug teen daag bu day ba ñepp dafa day dé ñu joxé na bu ñu ni déwul déwul dañu fa génné dañu dëkké nak gañu netti loolu ba goor ga dëgg mu daldi dëkk niko néna leen ba tay bay leen seen tiaxaan sama tour wéé nga fa tuddu tour la dé dagaré pour don te féré ponit da nga xor da ngay dé sama tour nga fa tuddu tour la dé bay leen seen tiaxaan ndesan bawul niru nangu amna ku ñuy wax gor gui bayna jëm nday ku baax ku ñu xamoon ci talibé dañu dafa am lo xamni feñal nako ci yo xamni affaire kashf la loolu nak ci guddé lako jëfëndiko neñ ba mu jullé ba yagal dem tek sésam ci buntu kër ga ni muy def tok fa yor kurusam ku joxew ci talibé neñ ko mu jaar ci dal mu tok fa wetu yoon yi noon diko def ku ko neñ rek mu fay la bayyi nga jaal ba Ibrahim Ndiaye genn ci bam ko neyo mu ni nekk tax teye loxo niko innal karamati haydun lirrijal fala tudif ila an-nafs anna wasta lillah فمستعار فلا تطلب تملكه لا تطلب من غيره في حضرة الله دين فلا تطلب تملكه لا تطلب من غيره في حضرة الله نمكوخ بني قال بعضهم حد لمن كفروا ففر لله نانا كرامة نانا يمتي يفري دنكوي أم لوخني moy al umur al khariqah lil adati man nga ko def karama fek istidraj la motax mun ko hadal liman kafaru kufar yi am man nga dem ci yefer yi ñu won la ci man legi bo xamni bu do bayu ful iman man nako taxarik le topale te ay keman khawariq la lay won ana ñeengo kat yak jabar kat yi yoy ñu ko kon mom dal borom majlis bu mag la won kon legi ñuy laaj ndax amna ay talif yu mu talif baye bi amna ay talif yu mu talif ci muy dund wala det amna ay talif yu dund ya amna diwan bo xamne fonu ni xam xam yu bari dajale nak ay talif ben bari ay talif fu bari amna diwan khas bu ñu siwo bo xamne xamna ci yu jëk yalla yenen gi amna ay talif ben talif na ci sharia bi ñaar bi ñu mujj talif ci sharia bi amna talif bu ñu wax kifayatu nonu كفايه الراغبين في شريعه لك التالي تالي فتم في طريقه تجاني بمو نجيب بمو نك نجيب مطالب في يتم افهام المنكر يعني في يمو مدة تالف لكي أدنى جميع الحمد لله ذي الإيجاد والقدم ممدنا بوجود البدر ذي القدم الحمد لله كم تجيالنا يا الله ذي الإيجاد كي برومك أمل مصدر أوجد iwjaaban moo doon cosaan aywa waaw sukkoon ci gannaaw kasra ñu sopp ko waa mooy iwjaad wal xidami tey boroom mu jëkk jëkk goo xam ni tàmbaleewul fenn mu mit dinaa koy aju tëbb sunu bi wujoodil badri ci amuk weer wi yonent la tudd wal xadami koy boroom mu jiitu saadiqati al xadamu saadiqa maanaa al xadam jooju la مو اجوتو التقديم سابقه والتقديم ثم الصلاه براو يربند يالا جو اندك ما غلام والتسليم مسلم يفوق جو خامن دا نا كاو على مسكين تي مسك خد بنا بروم اودور بنا خدو مسك تشانم خم ген دارتو يان تي ربا وي ني دو خزان المسك فوفو لا مسك تي تشان بو دك بوم فوفو لاي جوي وران دي تام مانا تي borom xet yu neex yu jëkk rand dégg nga miskin wa randin xeetu gëtt la loolu sadatuk salaam googu ne moo dàq xet loolu alaa dil fadli yàlla ne ci borom ngëneel la wal qadami te di borom sharaf dil fàtti qadam boobu bi maanaa sharaf wa alihi te kooku mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla na nekk ci ñooñam alu nabiyu bu fekkee ni ci wàllu sharia mooy ñi nga xam ne sharia dafa tere ci ñuy lekk ay sarax ñu di leen sarax parce que duñu leen ko jox kooku mooy al muminuuna min bani hashim aqila wal muttalib bani muttalib axi hashim ibnay abdulmanaf ñooñu seen famille kon ñoo di alul nabi ña ca gën moomi noona rek la wax na ña ca gën al muhtadina ña di way gindeeku al xiirati ña di ay tànneef al qurama ña di way tedd al mu'tami siratul muhtaari ña di way roy ci ay defini yonent booki waxinam siira mooy defini yonent alayhi salaatu wasalaam ak waxinam ni mu jaare woon ndax siratun min saara yasiru fialatun min asayri maanaa aw doxinam doxalinam moo ënd nag lépp lu ñu koy askaneel ba tax ñu jël loolu taarif ci téere yu mel ne muy fànn boppam entie siratul muhtaari maanaa ay doxalin yonent bi wal qadami ak ay afaram affaire qadam boobu maanaa fi nga dëgg sa tànk ba yëkkati ñu d qadam baa ngi nii dëgg tànk maanaa affaire baa ngi nii jeexe loolu yàlla na nekk maa ar adar raadu yëg danu raad mu ngi yëngatu wal warqa ba tax mu doon taal moom mu tanxibu di dëjjeetu di lay guggu gi min hadiliha ngir cuujam dañu doon wax hadil te ab rëb rawoon ko ci jamono noox loolu maanaam mooy ni ko arab daan nettalee rek dëgaraa feeg daw na dam un rangoon minal xalam yi maanaam feeg ñu ngi bind ci xalima ndax moom mooy sotti ko xalima bi bind arab yàgg na koo niraleeg luy bëri ñu di ko tuddee wa innahu naka lu am id arada allahu nashatana ba yàlla mennee sunuk sos abaana la feeñal nuran nabiyil alam nuru yonent bi ki ñëpp ki xam minorihi jële ko ci leeru boppam minorihi idafa li tamlik leer gi leeru yàlla allahu nuru samawati wal ard leer gu way woote te du jógewul fa yàlla ak la ndem la loolu mooy minorihi loolu itam am na xadis bu ñu ci riwaaya xadis nag aajo na ci ña koy ña muy seen faat nañu xam martaba xadis ba ndax saxiix la wala mawdu' la wala ci seen diggante la nekk mën nay budul saxiix mën nay xasan mën nay daif mën nay ay alqaab yu bare am na buñ ci riwaaya jële ci Jabir ibn Abdullahi ni moo laaj yonente alayhi salaam ni ko awalu maa awalu maxluqin xalaqahu llah loolu danañ ci di salaatu ak salaam yàlla ne maa ar adaraadu wa innahu id arada ba nanee allahu yàlla nash atana abaana la feejal nuura na bi innal awalima awalima niki aalam aaliyaha ba féeteen kaw te mooy asamaan yi wasaafilaha ak lu suufeen yépp ashiatun ay ceeñeer la tala ak yoo xam ni jolli na min afdalin nasami ci ngën ji nit ngën ji takkanu nit nasam am nañu koy wax jëmmu nit am nañu koy wax ruux zatul insan kooku nag ngën la mais benn waay nee na Jabir ibn Abdullahi ne dafa laaj yonente bi ni ko lu yàlla jëkk a bind mu ne ko nooru nabi yi ka loolu boo yenee ci charab ci suuf dana ci am foo ko gis mu wax ko wa aalama allahu hadina nubuwatahu wa kaana aadamu bayna nafsi wa nasab wa aalama xamal na allahu yàlla hadina aji gindi si hadiyana bu dul woon lor way nasab gi day feeñ waaye kon daroro dana tax ñu woofal ko hadina aji gindi si ni maa tut emuuna ahlikum ahlikum mafulu tute moon kooku nag bu dee jaw mu zakari salim kon yaa gi mooy mandarga nasab aywa amaña jamu kii nag moom mufrad rek la du jamu hadina hadiyana nubuwatahu wa kaana nekk na boo aadamu bayna nafsi diggante bakkan wa nasami ak maanaam moomu mooy jismul insan al nafsu xunaa ne jismul insan danañ waxit nasam qala abu mansour arada bi nafsi huna jisma al insan wa qad yuraadu bihi ruux bayna nafsi wa nasami uyoonu l arwaaxi maanaam way sell ruux yi fiina gis dafa baax te man duna maanaam ruux yu sell yi uyoonu l arwaaxi im bajasat ma ngi balle ni nooril huda ci leeru gindee gi leeru na di la ci jibla alayhi salaatu wasalaam fa innahu kon moom al jinsul aala mooy jins ba féete kaw ma'adinu sutumi moy mbellum ciosani sutum bi manal usul kama fil qamus wa lam yu'ayyinu lahu mufradan sutum bi manal usul man na am cheikha gi day neru jam ben mufrad mo wara mana nek wasmu fi'alin wala lenen niki kitabin wa kutub kon setan man na am ndegam dafa mufrad sutum dal usul lako qami fure tudaliko nak mufradat jam nangam law wa khalqul akhlaqi bundum bundegi ba'sul anbiya'i yan yananti yoy muqaddimatun ab ndawlay la defoorihi yel feñum fi fi alamul mulk fa lam khamal lol wala tanam tudul sagan la taqul nama bima ma qatala fi alamul mulk ci alamul mulk moy li ngay gis ci momelu yalla gi suuf jëm asaman yi ngay seen wal arwah ruh tabi'atun li top la li ruh ni ruham wal jismi ak yaram hada li ghayatul karam moy yam kay tedd nga fa nga xamé ni ruh ni tabi'atun li ruh fi alamul mulk li tahori fi alamul mulk ba'sul akhlaqi معنى خلق الأخلاق وبعث الأنبياء مقدمة لظهوره يلف فينم في عالم الملك في عالم الملك بين غني أدنى كلا والأرواح تابعة للروح في عالم العلو إتم هذا لي غاية الكلام وكان نكون محتجبا دون كير من قبل تبجك في حجب في أي كيراي يوخني دون لين تد مسبحني سبا الله يلا فيها تكيرا يا غير متصم دو اجي يقط سبا كل حجاب كيرا بن اقام سخنا فالبدر ويروي انا لا سجول من حق بنت اي جمل فيه تكيرا بل تاعت مولانا غير توب سنو بنم يلا بلا سامن كل دو يوقي وكلها كي حجاب بن هذا لقنا تصبيحا اتسبا جو خاني يخص به موكو جاغلي niko wala ma wusire yi daan limé mom dafa taxal téré siré yi liñu daan lim rek mu yor ko ati damay dikke bi tartib ha ci tartib len fi husn min tawamin ci rafatu way wudi aji nosewu manam dana ko def nosé bu rafa mu lim len muy fukki hijab ak yar nana bi ñong ko tuddé ci seen istilah ñom qudra hijabul qudrat katta minnatu qewal minnatu nak min qablaha jekon nako evam kon mom mo ñettel way weta mu jekk wax min na tepp ci evam magay rahmatu lir man sa'adatun ay tare min spelling mana ñel kuy aji wont karamatun hijabu karama ba'daha nek na ci gëna mu manzila fil abd ci wani hidaya mu bawa wala tahimul jum rif'atu yafati jurom mu ngok ta'atu mawla top yalla دوت ولا فوق قدرا منا إذن رحمة سعادة كرامة منزلة هداية نبوة جرومين تقفع يكتكو طاعة المولى طاعة تقوى الله كوكو مويف كلك بل شفاعة فن مويف كلك نعم في هانا كانت الشفاعة التمام مت لذا الترتيب من الترتيب فحتك يو يب وحدة شرابي حجاب وكنا تعملي تبدك بي بيوفك النار lam fa doon dikar mo bu ngeen ko kile manam fukki ki hijab la ñaar ku ci ne lamu ci wax hijabul qudrat hijabul ba mu jeexé mu daldi wax bu ci ne lamu ci doon wax ay wa boko sété la tam lé ci fukki hijabul ñaar neena ci karam ci bi سبحان ربي الاعلى حجاب العظم موفى جن في ما نام فكي جن نيار تي ات في مودك انا انا موم لا ام تي او سي تي سا دا نين تي سو دا تيم اجي دبل اب خراب اي جيج يا ان يدي فك اب خراني تي من جي جبلو اي mbir yi muy bëgg tudd yu garaaw yu rëy yu mag mu faf ko tudde ci majaasu arab gu yaatu gi mu tudde ko dog na ay géej yoo fukki géej yoo xane biha ci ñoom sabaqa la rawe aljamia mboolem mbindeef yooyu géeji laan mi nadaratin xëy na nadaratu rabbihi ilay dégg nga ولا ينظر إليهم يوم القيامة خنا عدم نظرة الله للعبد كوكم دليل الإذلال أو إرادة العقوبة مثلا كنا بخلاف النظر الله للعبد في كوكم نعمة يطبب تجنري متخكم نينا لقنا جيجو نظرة الله إليه نظرة الله إليه تشريف للعبد للغاية والحب جيجو تشفل والرحم رحم أجير مني القدرة الإكرام المعرفة الشفاعة الهدى الجور الحكم لكن ملنا دار جيج لغوك موم خوصنا كو بجالك لله نور يكون الله مودعه أبا الورى طاهرا في طاهر الشيم لله يمنا نور لله كذا من معاني التعجب لم يبوب له في النحي وإنما بوب في النحي لصيغتان ما أفعله أفعل به وأنك لله دره فارسا كيف تكفرون بالله سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ونحو ذلك عبارات تعجبية يوخن لم يبوب لها في النحي لله يمنا نور ليرغو يكون دفنك دينك الله موديعه دكتكو دينكون أبل ورا باين مدفي آدم عليه السلام طاهرا مدى أجلاب في طاهر شيام ابنك جي أجلاب جي أي جيكو مدون كلاب نكي جي كلاب جيكو نكي ماما ببود يننتو يالا آدم وكان شيث وسي الأصل منتقلا من خيرة كرم للخيرة الكرم وكان نيكون نشيس دوم ادم ني واخني تي يوننتي لا بوب وصي الاصل دي وصي تشسان بي دي ادمه موي اصل البشر ادمه مو نانا باتالي وون شيس غناوام منتقلا مي اجي تخو تي شيس من خيرتين جوغي تي اي تانيف كرامين ادمك شيس اك نيون للخيره الكرم يجم تي اي تانيف يو تاد manam mam yi mu jaar ci ñoom yépp ay tanef yu tedd lañu ci jamono bu ne hatantaha bishumus an-nur muhtaqiran liqadati al-urb fihra al-jillati an-nur hatantaha bayamsi an-nur lerga jillati an-nur mu def ci leer hatta intaha bayyam an-nur lergi ner yonent bi la wax bamuy yam ci liqadatil urbi jëm ci njuti arabiy te moy fihr moy quraysh fihr moy turam quraysh laqadam li qarshil mal ay li jam'i al mal bare ay commerce lañu adawo won ñom ñep mo taxam ñu tudde len quraysh min al qarsh wa huwa al jam'u lil mal fihr nak moy tur wa deug moy tur nena ba ci ba leer ga dik ba aksi ci manam mamam yi nga xani ay kilifa lañ ci quraysh li qadati jam qa'id moy yitul yitu jaysan al jillati jadiwe mag an nulum ñu nga xani ñoy ay kenu ci seen jamon wa ghayru shi'thin fama ta'tihi munfaridan hawa'u takrima nurin ghayri muzdahim dahami وغير شيتين كدل شيس عليه السلام تنيني يننتل فما تاتيه مسكو جر حواء منفردا موي كبر موم دون لا مسجور موم دون كوتي ني غور اك جيجين دير بوني اب غور اكوب جيجين لاي بولا ندخ جيو لو يالا نما جيف دوما دامي جودو سي سوكو دافي دير بوني نك ملني كي نيو اي نياري محرم لا نيو ني حرامنتل بير باتا توب لا نيو داغاننتل ني ورا ويتشي gorga won fe tak ci jigen ji fi so gorga won fale nonu lañu doon def banamu ak se ci qabil ak habil a fofa nak la ne ko xese waxe fala njomb ga am a qabil bañ ni mom ke dafa ñaaw du ko tak jigenu bopam lay jaar wa ghayru shisin fama tatihi min hawa li tax takrim an-nur ngir ler terale ko ak ler go xani ghayru musdaham dumu li ñuy xatal ci biir te moy bay bo ci xane mo na ra doon naamu yonent bi tambale ci ndaxte ñaari doom yu judd ka ca yalla dogal ni silsilam ci la yonent bi joge day am ngeneel gu mu gagne xaar ka ca dess deng bi iznillah sani fi zikri abaihi fasalu ñaarel bi ci tudd ay bayam yeko jur sallallahu alayhi wa sallam wa ummahatin ak yaay ye jur bay yoy lay dañu bëggul dosal dara ci yenenta ali sallallahu alayhi wa sallam lu ci nit wara laaj bay yi ko jur mam ye mam jine nga bëgg wax yaay je ko juro ya ghaisa al bahr lil asdaf indi ya asdaf biha durratun a'la min al jalal ya ghaisa al bahr yawmid nur ci geej lil asraf yirdur ay sadaf anduka yi yalla bind mu don luy bind ni yalla di bind ay khalis ci biram denga de ba yegal nak mol yi diko genné diko ñu ko xotté di fekk khalis ci bir lolu mo tuddu sadaf jam sadafatin ndiyen yow ni koy wuti ndiyen nek na fi man asdafun ay sadaf yo xani biha ay fiha nek ni ci seen bir durra bo xani ala mo gëna kaw min al jalal ci wer moy lan muhammadun sallallahu alayhi wasallam nuru abdullah shaybat hashim wa abd manaf ma qasayhim muhammad nuru abdullah moy leru abdullah ga ler ga jaron ci bayam gogo jaron ci shayba bu jaron ci hashim jaron ci abd manaf jaron ci qasay ak kilab ak murrat ak ka'b مرت كعب واللؤي وغالب وفهر ومالك نبر الكرم كنانة وخزيمة ومدركة إلياس مع مدر الحمراء سرهم ولا مدر الحمراء بالإضافة وإلا مدر ما لا ينصرف لصيغة فعل والعلمي kilab leer ga jaron ci bay bobu jaar ci murra ka'b luway ghalib fihr malik nadr al karim man al karim wasfun la bil masdar mubalaghatan kinanatin wa khusayma wa mudrika al ilyas al mudar al hamra mudar al hamra ni tudde nañ ko dafa do non ba bay sedale do non ba mo do non virus wa yi khonkh ya da ni ko mudar hamra ma tax ni bolé ko ci no mudar al hamra sirrihim kana sahib sirrihim عدت نزارا نزارا معدا من يجاوز أدنانا فتكذيبه قد جاء من العلم عدت نزار كنت النزار تمام يكوية معد دركو معد كوكو جري أدنان بايم أدنان مومن أنه من يجاوز أدنان بايو معد فتكذيبه فن لوكو نكو خمو تدارا فن لوكا جاء نيون مرويا من العلم صلى الله عليه وسلم neñu dafa ni kala ban nasabuna ba'da adnan denga ndaxte nasabi arab dañu ñen dañ daan radaxu di tudd diw jur ko ba tudd ismaila te sore ga day upp mu doon ay quran yo xamni yalla rek mo xam haqiqatan la fa ne mana kon li wër ñu doon nako mu doon mutawatir joge ci seeni mam moy la tambe ci yonent ba fi du ñaar fukki mam la waaw lolou moy li ci woor yi ci dess nak yalla rek ko xam nak ndax dafa sore ba upp fekk ñu ko muy lu ñu tasjil ci ay kutub ñu man ca dogu motax ñu ni kaga ban nasabuna ba'da adnan motax borom am sabul arab ni ma ba'da adnan min ajdad an-nabi yunsabu man nasabahu lil kadhibi hamla ma'ad لشام أرمي ذكروا إذ بخت نصر في تدمير أربهم لأنهم حرمات الله قد هتكوا إذ قتلوا أنبياء الله من جرم إذ كان حامل نور الله كان على حفظ الإله بلا شك ولا تهم نينا حمل معد أرمي بينغ مفعول مضاف